A tequila sunrise greeted me this morning. Cause I got tight, spent the whole damn night feeling low. You told me goodbye without any warning. So I got the urge to take that big silver bird, and I wound up in Mexico. They say that Mexico is the place to go, and maybe they're right. Cause a pretty senorita's gonna let me know later tonight. We love the night away while the guitars play, as only they can do. Hello, Mexico, and adios, baby, to you. You'll be hard to forget, but I'm willing to bet I'll get through it. And in time I'll learn to love that little dead worm more than you. From Johnny Walker Red to tequila in bed just might do it. A senorita in lace with a Mona Lisa face, and right now I just don't care who. They say that Mexico is a place to go, and maybe they're right. Cause a pretty senorita's gonna let me know later tonight. We love the night away while the guitars play, as only they can do. Hello, Mexico. Adios, baby, to you. Hello, Mexico. Adios, baby, to you. Hola, Mexico. And bye-bye, baby. Aquesta és la música, excepcional, per cert, de Johnny Duncan, des del Pure Country del 1998, Hello, Mexico, and adiós, baby, to you. Anem, com solem fer amb el nostre espai, a recordar un àlbum magnífic, en aquest cas el quart treball discogràfic en la carrera artística de la cantant de Birmingham, d'Alabama, Emmy Lou Harris. Era el Luxury Liner, publicat el gener del 1977, amb algunes edicions. Havia vist la llum anteriorment el darrer dia, gairebé de l'any del 76 al 28, de desembre, sota la producció de Brian Ahern, i va ser el segon àlbum consecutiu de Lou Harris en arribar amb el número 1 de les llistes d'àlbums del Billboard Music Charts, tot i que, com al contrari que l'àlbum precedent, que el Elegy Hotel, no va tenir cap número 1 en format de senzill en les seves cançons. Les cançons més destacades d'aquest Luxury Liner que escoltarem a càrrec de la Emmylou Harris van ser un tema que va arribar al número 6, una versió d'un clàssic compost i cantat per en Chuck Berry. You never can tell, c'est la vie. Now the earth is soon a diamond. Fabulosa la música que ens porta la Emmylou Harris amb aquest primer senzill que es va extreure d'aquest disc, com us acabo de comentar, aquest Luxury Liner, que des de finals del 76 ens va portar cançons amb composicions com el Luxury Liner mateix, amb Parsons a la composició de Jimmy Work, amb tal mateix Ronnie Crowell, que també formava part dels artistes que hi participaven amb el disc, amb el You're Supposed to be Feeling Good i altres peces com els Loving Brothers o l'Ira i la Charlie, com l'Epi Carter, per exemple, una cançó a la malaguanyada Nicolette Larson en format de duet, una composició pròpia entre l'Emmylou Harris i en Ronnie Crowell. De fet, el segon senzill que va sortir d'aquest disc, que és una vella peça que havia triomfat anteriorment en la veu de Kitty Wells, era un número 8, va ser les llistes de country, i va ser el llegendari tema anomenat Making Believe. Making believe that you still love me, it's leaving me aquests van ser els dos senzills que es van extreure de l'àlbum. Les dues cançons, un número 6, la versió que el tema de Chuck Berry, com us dèiem, You Never Can Tell Salavi, i aquest tema de Jimmy Work original, anteriorment un èxit per Kitty Wells, Not Making Believe. De tota manera, l'àlbum va ser més conegut amb el temps per incloure la primera versió que es va fer de la cançó del 1972 de Townes Van Zandt, Pancho and Lefty, la qual esdevindria amb el temps la cançó o la composició més coneguda d'en Van Zandt. L'Emmylou Harris la va cantar així. cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. And so the story ends were told. Poncho, need your prayers, it's true. But save a few for Lefty too. He only did what he had to do. And now he's growing old. Afegirem una quarta cançó amb aquest àlbum, amb aquest repàs del disc d'aquest Luxury Liner, com hem dit, el 1976, quart treball discogràfic d'Emmylou Harris, un disc que comptava amb la participació de gent que després ha estat importantíssim al món de la música, Ricky Skaggs, Herb Henderson, la mateixa Dolly Parton, també la Nicole Larson, com dèiem, Albert Lee, un dels grans músics de sempre, el Lemmy Gordy Jr., el Ronnie Crowell o Mike Aldridge, entre molts altres que van participar en aquest disc. Des de la seva realització original el 76, doncs van passar una sèrie d'anys i el 2004 es va tornar a editar en format de compacte, afegint-hi un parell de temes dels que van quedar descartats en la primera edició del disc, el Me and Willie de Laurie Hyde Smith i un duet amb Delia Bell, que ha de ser magnífic perquè m'encanta la Delia. La cançó és aquest Night Flyer. Go find all the places you must have dreamed. així hem escoltat i hem recordat a Milo Harris amb aquesta darrera cançó. No és l'única veu femenina extraordinària. Els que l'hàgiu escoltat i us hagi agradat, seguireu ara amb Anne Murray. Això és una cançó d'amor. What he seems to you, like my brother the Wren and I. Well, he told me if I try, I could fly for you. And I want to try for you, 'cause I want to sing you a love song. I want to rock you in my arms all night long. I want to get to know you. I want to show you the peaceful feeling of my home. Summer thunder on moonbright days, northern lights and skies ablaze, and I bring to you the lover when I sing to you. Silver wings in a fiery sky show the trail of my love, and I want to sing to you. Love is what I bring to you, and I want to sing to you. Oh, I want to sing you a love song. I want to rock you in my arms all night long. I want to get to know you. I want to show you the peaceful feeling of my home. If only I could lie like you, smile and be so sly like you. If only I could say I care, knowing I'm not being fair. If only, if only, if only I didn't care for you the way that I do. If only I could kiss your lips and dream about someone else's lips. If only I could hold you tight and dream about the girl tomorrow night. If only, if only, if only I could be like you. I love you much, much too much to ever let you go. And your dreamy eyes keep me alert. I keep hoping I won't get hurt. If only he would let you know how very, very much I love you so. Let you see how we could be happy, just you and me. If only, if only, if only. Oh, what's the use? If only, if only, if only, if only. If only, if only, if only, must be used. If only, if only, if only. Oh, what's the use? If only. Recordant a Jack Scott, des del clàssic Scott, un recopilatori publicat l'any 1992. Tanquem aquest segment del nostre espai amb una veu preciosa, la de Shelley Wright, que en el seu moment també ens va portar aquell You Never Can Tell Selavi, en va fer un èxit que abans hem escoltat en la veu de Milo Harris, el tema de Chuck Berry. Snow Globe, des del Lifted Off the Ground del 2010. My belly button came untied, the elevator turned to stone. I ran with waving arms, then I lifted off the ground. I took a pill I shouldn't have, I'm not so sorry that I did, 'cause I can't wait to slip out where I'm lost and can't be found. Ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba. I see my mother, she is young, she doesn't know it's me, I guess. We talk about the planets, then run wildly down the street. The circles and the squares are shaking one another's hands, and I'm about to get on stage, but I'm too naked for to sing. Ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba. Oh, is this a bad dream? Or the best dream that I've ever had. And oh, what is waiting beyond the mirror, beyond the curtain, beyond what fades into the black? Floating in a snow globe, being tossed around like glitter, and I think I'm being shot at, so I swing and swing in vain. Apostrophes and commas, they are doing all that they do, trying to reconcile some truth in an atmosphere insane. Ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba. Oh, is this a bad dream? Or the best dream?